bym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozda. Masakra cywilów w prowincji Darfur. Policja zaatakowała targowisko, są setki zabitych. 30 miliardów złotych na obronność. Rząd ma zatwierdzić dziś zgodę na przesunięcie środków z KPO. Będzie jednolite, cyfrowe prawo jazdy w całej Unii. Jest porozumienie w tej sprawie. W sudańskiej prowincji Darfur doszło do ataku armii na targowisko. Są setki ofiar śmiertelnych, poinformowała grupa Emergency Lawyers monitorująca przebieg wojny domowej w tym kraju. Wojna rozpoczęła się w 2023 roku. Głównymi stronami konfliktu są sudańska armia i paramilitarne grupy Rapid Support Forces, które w przeszłości podlegały władzom. Będzie więcej pieniędzy na obronność. Rząd wyda dziś oficjalnie zgodę na przesunięcie środków z KPO na te cele. Chodzi o 30 miliardów złotych, które zasilą specjalnie powołany do tego celu Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Kto skorzysta na przesunięciu środków i na co konkretnie będzie można wydać unijne pieniądze z KPO? Odpowiedzi na te pytania poszukała Agnieszka Drążkiewicz. Dla rządu kwestia większych pieniędzy na obronność to sprawa priorytetowa. Jest potrzeba postawienia na przemysł zbrojeniowy i z tym jest najtrudniej w Polsce. To jest największe wyzwanie. Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Stan ten pomoże zmienić m.in. przesunięcie środków z KPO na obronność. Właśnie resort funduszy i polityki regionalnej już przygotował odpowiednie wytyczne. 30 miliardów zasili fundusz obronny, a pieniądze dostaną samorządy. Co prawda nie na zieloną transformację, ale jak zapewnia minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, także na ważne dla obywateli projekty podwójnego zastosowania. Typu parking, który jednocześnie jest schronem. Droga, która udźwignie ciężki sprzęt także. Samorządy będą mogły ubiegać się o środki także na projekty cyber poprawiające bezpieczeństwo czy wspieranie nowoczesnych badań i technologii militarnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało pakiet dwóch ustaw, które poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Karane będzie organizowanie nielegalnych wyścigów, a kierowcy jeżdżący wbrew sądowym zakazom mogą spodziewać się dotkliwszych sankcji. Wiceszef resortu Czesław Mroczek mówi, że zmian w przepisach można się spodziewać przed końcem tego roku. Będziemy penalizować nielegalne wyścigi, odnosić się do driftów, brawurowej jazdy, odbierać uprawnienia za przekroczenie prędkości o 50 km w terenie niezabudowanym. W sposób istotny będą podwyższane grzywny, na przykład dla tych, którzy kierują wbrew zakazom. Ich będzie dotyczyła też potencjalnie konfiskata na przykład samochodu. Za chwilę wyjdziemy z tymi ustawami do Sejmu. Za kilka miesięcy, mam nadzieję, to będą już przepisy prawa. Wiceminister Mroczek zapowiedział również pracę nad podwyższaniem mandatów za łamanie przepisów dotyczących parkowania i utrudniania poruszania się pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego. O wyższe mandaty, szczególnie za nieprawidłowe parkowanie, wnioskują samorządy zmagające się z kierowcami niszczącymi chodniki i trawniki. Tymczasem w Brukseli dogadano sprawę jednolitego cyfrowego prawa jazdy w całej Unii Europejskiej do 2030 roku. Negocjatorzy polskiej prezydencji i Europarlamentu porozumieli się w tej sprawie. Te ustalenia muszą jeszcze zaakceptować państwa członkowskie i europosłowie na sesji plenarnej. Europejski portfel tożsamości cyfrowej w telefonie, a w nim cyfrowe prawo jazdy uznawane we wszystkich krajach wspólnoty. Tak ma być do końca tej dekady. Cyfrowe prawo jazdy to jeszcze nie jest standard w Unii. W Polsce na przykład każdy, kto ma aplikację mObywatel, ma też i prawo jazdy w swoim telefonie. Jednak tą aplikacją nie można się posługiwać poza granicami kraju. Uaktualnione unijne przepisy mają to zmienić. Ale też każdy kierowca, jeśli zechce, otrzyma fizyczne prawo jazdy. Obie wersje będą ważne 15 lat od wydania, a przy tym wydawaniu prawa jazdy albo będzie wymagane badanie lekarskie, albo badanie oparte na samoocenie. Decyzja w tej sprawie będzie należała do europejskich rządów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmarła malarka Bożena Wal, poinformowało w mediach społecznościowych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bożena Wal była współzałożycielką jednej z pierwszych prywatnych galerii sztuki w Polsce i działaczką na rzecz zwierząt. Była też projektantką scenografii, m.in. do spektakli teatru, telewizji oraz kabaretu starszych panów. Jej obrazy są w zbiorach Muzeum Narodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I to jest kompozycja, która pięknie komponuje się ze słońcem, wiosną i też bardzo dobrze wpływa na nastrój. Clementine za nami. Piosenka z epki Lagos Paris London, którą Yannis Filipakis nagrał wraz z legendą afrobeatu Tonem Allenem. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze, audycja Dobrego Dnia do Południa, a przez najbliższą godzinę, między innymi, słów kilka o tym, jaki wpływ na słuch ma głośne słuchanie muzyki, to w cyklu Przyjaciel Dźwięk Michała Margańskiego. Kwadrans przed 11:00 Ryszard Jaźwiński opowie nam o filmowym cyklu Polska Światło Czuła. Będziemy też słuchać płyty tygodnia. Już wczoraj ten album nam się objawił w audycji Dobrego Dnia, dziś jego kolej na część Bluszcz i Hobby. Śmieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły, wstydzą kwestie, co kiedyś nie dziwiły. Głowy mamy piękne, są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to, co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka, deszczowe lato, wrzesień nad ranem. Smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Jupiter i światła, gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Kochamy Juventus, Mario Jardela, Classic MTV i te schody do nieba. Wielka jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę. Uczucie, kiedy pierwszy raz leciało szabę. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, mi gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Jupiter i światła, mi gorzkie żale. Jupiter i światła. Kolory i klimat. Klimat dzieciństwa w dużej mierze. A to fragment płyty Hobby zespołu Bluszcz, o której sam skład pisze, że to album o pielęgnowaniu w sobie zajawy, łapaniu spokoju oraz luzu w pędzącym świecie. To także retrospektywa z okresu dorastania oraz powrót do emocji sprzed ery cyfrowej. Faktycznie taki analogowy klimat czuć na tej płycie i bardzo dobrze słucha się tego albumu w całości. Więc jeśli chcą Państwo poczuć ten klimat, odtwarzając album na przykład na boomboxie, na wieży albo na discmanie, to już w ogóle najlepiej, to proszę dać znać pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Codziennie mamy dla Państwa po jednym egzemplarzu tej płyty, tak więc śmiało proszę pisać Bluszcz i Hobby. Taką płytę dziś dla Państwa mamy. dobregodnia@polskieradio.pl. A już teraz Leny Krawic nam zaśpiewa. It ain't over till it's over. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wcześniej Leny Krawic, a teraz jeszcze na dodatek znakomita Aretha Franklin. Ależ nam się trafiło połączenie. Say a little prayer, to za nami. Dzisiaj nie tylko rocznica urodzin Eltona Johna, jeszcze raz, śpiewamy 100 lat, ale także Arety Franklin właśnie, która przyszła na świat 25 marca 1942 roku. Ikona soulu, ikona jazzu, jeden z najznakomitszych głosów w historii muzyki. Na zegarze 22 minuty po godzinie 10, już za chwilę na trójkowej antenie duet Ala za stary. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza płyta tygodnia wędruje do pana Andrzeja i w zasadzie tym samym do pani Krystyny, bo to prezent, ale to na razie tajemnica. Proszę nikomu nie mówić. Życzymy wszystkiego co najlepsze, a teraz ciebie brak. Ala za stary. Nie, nie.

I'm good on my own. Never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry. Don't cry. Taką prośbę chwilę temu skierowała do nas Nia Smith. No, my płakać nie zamierzamy, będziemy natomiast mówić o filmach i o ciekawych wydarzeniach wokół filmów krążących. Fajny film. Ryszard Jaźwiński już w studiu, ale nie sam, bo z gościem. Dobry. Dzień dobry. Tak, witamy. Jest z nami Maria Sagesz Ślepowrońska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Znowu w trójce, bo też kończy się już właściwie marzec. No to czas, żeby chociaż raz w miesiącu w swoją kolejną trasę po Polsce wyruszył projekt Polska Światło Czuła, ten lata temu zainicjowany przez Dorotę Kędzierzawską. No i to się właśnie dzieje, a właściwie wydarzy się w tym tygodniu, tak? Zgadza się, wyruszamy już w piątek, 28 marca, wracamy 31 marca, czyli standardowo piątek, sobota, niedziela i poniedziałek powrót. Ja też ze swojej strony chciałam podziękować za zaproszenie kolejny raz do Trójki. No oczywiście to jest projekt, któremu Trójka przecież przygląda się i kibicuje właściwie od samego początku, no bo co jest najważniejsze w nim, to to, że prezentujecie polskie kino, właściwie wybrane, starannie wyselekcjonowane, jaki film tym razem, o tym za chwilę, ludziom tam, gdzie właściwie nie mają na to szansy na co dzień. To prawda, jeździmy po malutkich miejscowościach, malutkich wsiach, wszędzie tam, gdzie rzeczywiście ten dostęp do kultury jest po prostu utrudniony albo wręcz niemożliwy, pokazujemy, tak jak mówisz, dobre polskie, ambitne kino, to przede wszystkim. No i przede wszystkim ułatwiamy innym też, w sensie widzom naszym, dostęp do kultury, ale też dostęp do twórców, bo zabieramy ze sobą twórców, a po filmie właśnie oczywiście rozmowa. Dyskusja, rozmowa i to wiem. Zresztą na waszej stronie nieraz można było podpatrzeć, jak to wygląda i rzeczywiście to są bardzo fajne rozmowy. No to jeszcze przytrzymajmy tutaj troszeczkę naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że to uruchamia ciekawość. Zanim o filmie, to jeszcze powiedzmy, gdzie tym razem jedziecie? Gdzie będziecie w piątek, w sobotę, w niedzielę? Będziemy w województwie łódzkim, jedziemy do Rozprzy, Gorzkowic i będziemy w Klukach. Czyli to rzeczywiście różne miejsca, wszystkie w województwie łódzkim. No i teraz ogłaszamy, że oto z wami będzie film i twórcy tego filmu. Film, który jest odkryciem właściwie w pewnym sensie i ubiegłego roku, i tego roku już całkiem dosłownie, bo Maria Zbąska, czyli autorka tego filmu, właśnie niedawno otrzymała Orła w kategorii Odkrycie Roku, zgadza się? Zgadza się i mówimy o filmie To nie mój film. No właśnie, ten tytuł jest przewrotny. To nie mój film. Dlaczego taki właśnie wybór? Myślę, że głównie dlatego, że jest to absolutnie piękna, kameralna historia o miłości, ale przede wszystkim o nas samych, o tym, z czym mierzymy się w tej naszej komunikacji między drugim człowiekiem, z drugim człowiekiem i trochę o tym, jacy jesteśmy, jakie mamy problemy na co dzień właśnie w tych relacjach, które są między nami. Ale jeszcze muszę trochę o jednej rzeczy powiedzieć, bo wspomniałeś o nagrodzie, o Orłach i to prawda, ale muszę powiedzieć, że Polska Światło Czuła marzyła, żeby pojechać z filmem To nie mój film, jeszcze przed Orłami. No, wiesz, wcześniej był Złoty Pazur na festiwalu w Gdyni już we wrześniu ubiegłego roku, ale Maria Zbąska była w Trójce jeszcze wcześniej i sama to podkreśla, że to był właściwie jej pierwszy wywiad w związku z tym filmem. No tak, nie tylko Orzeł Odkrycie Roku, jeszcze były trzy nominacje, wprawdzie jedna to była ta właśnie sytuacja z jednej, organizatorzy Orłów musieli zrezygnować, Ania Garbarek, czyli... Norweska kompozytorka jest autorką muzyki do filmu, ale niestety nie spełnia warunków regulaminowych, bo tam jakiś procent musi być z kompozycji specjalnie do tego filmu skomponowanych, a tutaj właśnie były wykorzystane już też wcześniej nagrane utwory, więc niestety z tą nominacją się nie udało, trzeba było z niej zrezygnować, ale poza tym jeszcze dwie nominacje do Orłów, najlepszy film, najlepsza reżyseria dla Marii Zbąskiej, niezwykły sukces. To prawda, niezwykły sukces, który mnie w ogóle absolutnie nie dziwi. Jestem przeszczęśliwa, że tak się właśnie stało i że Orły, no, że nagroda została przyznana właśnie Marii Zbąskiej, bo film jest absolutnie przepiękny i mam nadzieję, że nasi widzowie będą zachwyceni, tak jak ja jestem zachwycona. Już nie mogę się doczekać. No to absolutnie polecamy ten film. To nie mój film. I tylko powiedzmy, będzie Maria Zbąska jednego dnia, będzie i aktorka Zofia Habiera, która wprawdzie nie jest zawodową aktorką, ale świetnie zagrała w tym filmie. To prawda. I ktoś jeszcze? Nie. Nie. Mamy taką... Reprezentację ale kobieca. Mocna reprezentacja, absolutnie. Dobrze, no to zapraszamy. Polska Światłoczuła w najbliższy weekend w województwie łódzkim, a w Trójce była z nami Maria Seges-Ślepowrońska, koordynatorka projektu. Dziękuję bardzo. Dzięki śliczne. Ryszard Jaźmiński, również dziękuję. Dziękuję. I powracasz jutro na trójkową antenę o tej samej porze. Oczywiście. No to zapraszamy do słuchania. A teraz Pustki. Telefon do przyjaciela. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been f***ing with my day. He act like he can't be replaced. Okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down. Thought I'd never get my but I'm ready now, feeling crazy lately.